Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Josefine Kofod. Hvis jeg fortæller dig, at du først skal gå på pension, når du er 75 år, hvad tænker du om det? Jeg tænker, det er lidt, jeg vil gerne lige på pension tidligere, tænker jeg. Jeg tænker ikke, man kan fortsætte som tømrer, når man er 75 år. Det er jo lidt hårdt med at løfte og med at arbejde. Det er meget fysisk, ikke? Så ja. Er du overrasket over, at det er så høj en alder? Ja, det er jeg faktisk. Ja, 18 år i juni fra Københavns Tekniske Skole. Han vil gerne gå på pension, før han bliver 75 år. Og det får han måske lov til. Den såkaldte velfærdsaftale, som er støttet af et bredt flertal i Folketinget, betyder ellers, at pensionsalderen den gradvis skal hæves i de kommende år. Men i weekenden der kom statsminister Lars Løkke Rasmussen med en særdeles overraskende udmelding i et interview med Berlingske. For måske så skal pensionsalderen ikke blive ved med at stige lige så hurtigt efter år 2040. Sådan som det er nu, så skal folk født i 1971 arbejde til de er 70 år gamle. Og er du først født omkring årtusindskiftet, så skal du arbejde helt indtil du bliver 75 år gammel, hvis politikerne fortsætter med at holde fast i den nuværende aftale. Det åbner Lars Løkke Rasmussen altså op for at ændre på. Men hvad mener du? Skal de kommende generationers pensionsalder være lige så høj som planlagt, eller skal der ændres på den her velfærdsaftale? Skriv ind på 42 600 247. Send din mening til Radio 247 ved at sende en sms til 42 600 247. Velkommen, Hans Andersen. Du er beskæftigelsesordfører hos Venstre. Hvorfor er det, at I gerne vil lade folk gå tidligere på pension? Vi vil gerne rejse en diskussion om tiden fra 2040, fordi i 2040 med den nuværende velfærdsaftale, der er det således, at et, pensionsalderen er 70 år, og vores økonomi er overholdbar, som det hedder, hvis man spørger Finansministeriet. Altså, der har vi sådan set økonomi nok til at sige, skal vi blive ved med at sætte pensionsalderen op til 71, 72, 73, eller skulle vi sige, jamen den skal måske stige lidt mindre. Eller, så der er altså eller, penge på kistebunden, og dem vil I bruge på, at folk kan få lov til at gå på pension tidligere? Ja, man kan i hvert fald sige, så skal vi i hvert fald drøfte med hinanden, om vi bare bevidstløst skal blive ved med at sætte pensionsalderen op til 71-72, når vi rammer 2040. Og det synes jeg, det er jo en diskussion, der er værd at tage. Men her på den korte bane, der synes jeg, det er vigtigt at holde fast i styret og sige, at vi har en aftale med hinanden om, at pensionsalderen stiger i takt med, at vi lever længere. Mm. Og det skal jo sikre vores velfærd fra nu af og til 2040, altså at vi har råd til ældrepleje og sundhedsvæsen osv. Og det betyder jo også, at pensionsalderen er jo dag, helt aktuelt, 65,5 år, ikke? Og den stiger så løbende over de kommende år til at være 70 i 2040. Så de penge, man altså har på kistebunden fra 2040, dem vil I så gerne bruge på at sørge for, at folk kan få lov til at gå, ikke tidligere, men i hvert fald ikke så sent på pension, som der ellers, det ellers var planlagt. Men så går de her penge vel fra noget velfærd eller skattelettelser eller andet til den tid? Ja, økonomien er sådan set overholdbar, så der er sådan set mulighed både for at bruge penge på sundhed, ældrepleje, og også på, at vi siger, skal vi bare bevidstløst sætte pensionsalderen op til 71-72, eller skulle vi finde nogle andre modeller? Og det er jo sådan set det, Lars Løkke, vores statsminister, siger, det skal vi måske lige drøfte med hinanden i de kommende år, for det er jo ikke, altså nu har vi siddet på, jeg tror det var 7 møder, og prøve at finde ud af, hvad Socialdemokratiets forslag bestod i, den her tidlige pension, til nogen og ikke til andre. Det kunne vi ikke rigtig finde ud af, så det er jo ikke noget, vi løser i hverken i dag eller i morgen, men vi skal have en drøftelse af, hvad vi skal gøre for 2040. Jamen, for det var faktisk det, jeg godt kunne tænke mig at spørge om, fordi det er altså kun 2 år siden, at Lars Løkke, han jo sagde helt overordnet af vores ambition, at det, vi har aftalt, bør indfases lidt hurtigere. Det sker i lyset af, at vi heldigvis lever længere. For 2 år siden var man så klar til at gå den anden vej og sige, okay, vi ved godt, vi har lavet en aftale om, hvor hurtigt pensionsalderen den skal stige i takt med, at man lever længere. Vi vil gerne gøre det endnu hurtigere. Nu står vi her 2 år senere, og så har I lyttet til Socialdemokratiet, der var bekymret for, at folk de ikke kunne nå at nyde deres otium, og de ville blive nedslidte. Og så tænkte I, Mette Frederiksen har fat i noget. Nej, for vi har sådan set hele den her valgperiode diskuteret blandt andet, hvordan vi kunne hjælpe mennesker, der er slidt ned. Og det forhandles der så aktuelt om lige i øjeblikket. Og vi skal mødes, jeg tror det på torsdag igen. I morgen har jeg hørt. Men i morgen, okay. Men Det er den ene ting. Altså, vi skal diskutere, hvordan vi kan hjælpe mennesker, der er nedslidt. Men til det rigtigt, at vi i starten af den her regeringsperiode sagde, at hvis vi skal investere i, hvad skal man sige, flere ting, sætte skatten ned og sådan noget, så har vi brug for, at vi arbejder lidt længere. Men det er ikke Venstres politik længere, og der er heller ikke noget flertal overhovedet på Christiansborg i, at, hvad skal man sige, indfase velfærdsaftalen hurtigere, end vi har aftalt med hinanden. Så det er sådan set... Men hvis der var det flertal, hvad vil I så gerne gøre? Fordi det er jo lidt i fuldstændig modstrid med det, der så bliver sagt i dag. Men vi har ikke nogen ambition om at rulle os, vores, hvad skal man sige, tiden tilbage til 2000 og efteråret 2016. Altså, vi kigger fremad i foråret, og der er vi sådan set optaget af at lave nu en aftale, der sikrer, at hvis man er slidt ned, så kan man træde værdigt ud af arbejdsmarkedet, uanset om man er fysisk nedslidt eller psykisk nedslidt. Hvis man ikke kan arbejde, så skal man have mulighed for at træde ud af arbejdsmarkedet. Og så er det jo rigtigt, så er der dem, der kan arbejde. De skal så i de kommende år arbejde for, fordi altså, vi skal lige holde fast i, at velfærdsaftalen sikrer sådan set, at der er milliarder af kroner til sundhedspleje og ældrepleje frem til 2040. Ja, fordi det, altså jeg kan huske, for en del år siden, der skrev jeg faktisk special om lige præcis den her velfærdsaftale. Der var fra 2006. Og min konklusion i mit fine special, det var, at det her, den her aftale, som var indgået bredt i Folketinget, var altså skyld i, at der var styr på dansk økonomi. Det her, det er den, altså, den aftale, der har haft allerstørst betydning for dansk økonomi i nyere tid. Så vigtigt var det, man lavede tilbage i 2006. Og nu står I næsten alle sammen i kø for at få lov til at lave det om. Ja. Men det skal man skal lægge mærke til, hvad Lars Lykke siger. Han siger 2040. Og så skal man lægge mærke til, hvad Mette Frederiksen siger. Hun taler noget om, at man lige om lidt skal kunne gå på tidlig pension. Altså, der er i hvert fald forskel på 2020 og 2040 i forhold til at sikre, at der er styr på dansk økonomi. Og det gambler Venstre altså ikke med. Og derfor siger vi, det er 2040, hvor der sådan set er råderum til, og hvor økonomien er overholdbar. Hvis vi i øvrigt holder fast i, at vi har en aftale om den her fantastiske aftale, vi lavede i 2006. Alright, fordi i det her interview i søndags i Berlingske, der siger Lars Løkke Rasmussen, jeg mener godt, at vi kan starte en meningsfuld diskussion om, hvorvidt noget af det, vi aftalte i 2006, skal justeres på den lange bane. Når vi kommer derud, hvor folkepensionsalderen bliver 70, 71, 72, 73 og 74, er det faktisk slet ikke pinedød nødvendigt, fordi dansk økonomi er overholdbar. Derfor kan vi godt finde en måde at håndtere de her spørgsmål på. Hvordan skal de så håndteres? Det er jo det, vi skal drøfte med hinanden. Hvad altså, synes I? Jamen, vi har slet ikke taget stilling til det. Vi rejser en diskussion om og siger, fra 2040, der skal man sådan set, der skal vi drøfte med hinanden, om vi bare ukritisk skal sætte pensionsalderen op. Lige præcis tømmeren her, vi startede med at lytte til. Og jeg kan godt forstå tømmeren sige, jeg kan sådan set ikke se mig nødvendigvis i det samme job, som tømmer til jeg fylder 74 år for eksempel. Men at starte en meningsfuld diskussion, som jo er det, I gør, er vel ikke så meget anderledes end det, Socialdemokratiet har gjort i forhold til nedslidte danskere. Jeres forslag er jo så ikke mere konkret, så er I vel ikke så meget bedre selv? Jo, for jeg synes, der er væsentlig forskel på at skabe usikkerhed om dansk økonomi. Det er jo det ene, man gør, hvis man ruller en rettighed ud i 2020 til både nedslidte og ikke nedslidte mennesker. Og så kommer man til at skuffe en hel masse, hvis man kun, altså hvis Socialdemokratiet siger, at der er 3 milliarder, og så hvis du kom som 3 milliarder kom af et eller andet, så fik du ikke nogen rettighed. Det er jo det ene, du gør, men det er jo 2020. Det vi siger, vi skal holde fast i rettet, vi skal holde fast i velfærdsaftalen frem til 2040. Men efter 2040, så er der sådan set økonomi til, at vi drøfter, om folkepensionsalderen bare skal blive ved med at stige. Det er da også en væsentlig diskussion, men på den korte bane skal vi holde fast i, at velfærdsaftalen sikrer sådan set, at vi har råd til sundhed og ældrepleje. Og så skal vi også sikre, og velfærdsaftalen gør det sådan set også, at vi har råd til at sige, jamen dem, der er slidt ned, de kan træde ud bedre end i dag, fordi det anerkender vi også. De muligheder er ikke gode nok, og det er jo det, vi sidder lige nu og forhandler om. Men der er jo så også forskning, der viser, at der i dag er færre ældre, der stopper med at arbejde på grund af et dårligt helbred. I 1997 der var det 36%, der måtte stoppe med at arbejde på grund af deres helbred, og i 2017 der var det blot 23%. så er der vel ikke rigtig behov. Så har vi vel mere behov for at få penge i statskassen, så vi kan få gjort noget ved normeringerne og et sundhedsvæsen, hvor sygeplejerskerne løber så hurtigt, de ikke kan følge med. Og altså, så er der jo mange andre steder, man kan sætte ind, hvis danskerne bliver sundere og sundere. Men jeg glæder mig over, at danskerne bliver sundere og sundere. Det, vi skal tage hånd om, det er de 23%, der i dag bliver slidt ned af at gå på arbejde. Og dem skal vi have givet mulighed for at træde ud på en værdig måde. Og den skal være bedre end i dag. Og det er sådan set det, vi forhandler om lige nu. Nu er der jo kun én mand, der ved, hvornår der bliver udskrevet valg. Og det er Lars Løkke Rasmussen. Men på vandrørene hører man, at det måske kunne blive altså tidligt som på torsdag. Søndag lancerer Lars Løkke Rasmussen et forslag, som han ved, der vil være opbakning til i Dansk Folkeparti og i Socialdemokratiet og sandsynligvis også i SF. Og I har haltet lidt efter på den her pensionsdagsorden, kan man vist roligt sige. Er det her ikke bare valgflæsk? Bestemt ikke. Altså, vi sidder nu og skal finde løsninger på den korte bane. Og så er det da også nærliggende at sige, at på den lange bane, så skal vi da sige, skal pensionsalderen bare sættes op til 73, 74 og 75? Fordi det, når du spørger tømmeren på 19 år, det er jo det, hans perspektiv er. Og det synes jeg, det er vigtigt, at vi kommer ind på banen og taler til tømmeren på 19 år og siger, for dig hjælper det jo ikke noget, om pensionsalderen er, altså om du kan komme på tidlig pension som 65-årig eller 68-årig. Altså, for dig handler det jo om, skal du arbejde til du 74 eller 70, ikke? Efter 2040, og det er jo den diskussion, vi også gerne vil tage med. Hans Andersen, jeg vil gerne have haft dig længere tid i studiet, men vi har lovet at slippe dig nu, fordi du har nogle forhandlinger, du skal til her klokken halv. Jeg skal bare lige høre, hvornår du er født. 74. Du er født i 74. Så har jeg sådan en lille oversigt her. Det vil sige, du får lov til at gå på pension, når du er 70. Tusind tak, fordi du kom. Ja, tak. Som altså er Venstres beskæftigelsesordfører. Du lytter til Radio 24/7. Lars Løkke Rasmussen, han gambler med vores skattekroner og velfærd, når han i søndagens Berlingske lægger op til at give folk mulighed for at gå tidligere på pension. Det mener du, Mads Lundby Hansen. Velkommen til. Tak skal du have. Der var du. Velkommen til. Du er cheføkonom i den borgerlige tænketank Cepos. Hvorfor gambler Lars Løkke Rasmussen med vores skattekroner ved at give folk mulighed for at gå tidligere på pension? Jamen, det er fordi, at velfærdsaftalen omkring pensionsalderen, det er simpelthen fundamentet for sunde offentlige finanser i Danmark. Altså det forhold, at pensionsalderen sættes op i takt med den stigende levetid, det sikrer, at pengene passer i den offentlige sektor, så vi ikke kommer ud i noget Knud Heinesen halløj med afgrundens rand og græske tilstand og så videre. Så det ligger en rigtig solid bund under dansk økonomi. Bare indeværende år i 19 her, der er pensionsalderen sat op fra 65 til 65,5 år. Det forbedrer de offentlige danser med 4 milliarder og øger beskæftigelsen rigtig meget. Og sådan vil det gå årti efter årti, og det er rigtig godt for den offentlige økonomi, og det øger også beskæftigelsen og velstanden. Men nu hører vi jo altså beskæftigelsesordføren for Venstre, Hans Andersen, sige, at der er overholdbarhed, og det samme siger Lars Løkke Rasmussen. Men det er jo ikke kun politikerne, der siger det, det siger vismændene jo også. Mm. Altså de her økonomer, vi har siddende til at regne på sådan rigets tilstand i et Excel-ark, de siger også, der vil være overholdbarhed. Ja. Og hvis du spørger Mads Lundby Hansen, så siger han også, at der er overholdbarhed. Der er en meget stor overholdbarhed. Endnu en økonom. Så I er enige om, at der er masser af penge? Jeg er enig i regnestykket fra vismændene og Finansministeriet om, at vi har overholdbarhed. De offentlige finanser, de strutter af sundhed. Der er penge til det, politikerne prioriterer. Min pointe er bare, at det Løkke er i gang med at prioritere her, det er helt galt. Han taler om, at pensionsalderen den vil være på 70 år i 2040. Skal lige huske på det om 20 år. Og det er også rigtigt, og det lyder meget i forhold til de 65,5, den er her i 2019. Men hør lige en gang, det er fordi, at der er den glædelige begivenhed, at danskerne lever meget længere. Og det er et sundt princip, at når vi lever længere, så skal pensionsalderen også sættes op. Hvis nu vi går tilbage til 80'erne og 90'erne, så var det sådan, at der kunne man få 12-13 års skattefinansieret folkepension. I dag ligger vi på 17 år. Altså, at folk har brug for 17 års folkepension? Ja, nemlig præcis. Og i 80'erne og 90'erne var det 12-13 år. Altså, i velfærdsforliget blev man enige om, at det gyldne tal, det var 14,5 år, at man skulle have 14,5 års skattefinansieret folkepension, og det var det. Så når levetiden lykkeligvis går op, så skal der også ske det, at pensionsalderen sættes op. Det synes jeg er godt. Men jeg vil sige, at Løkke har nu åbnet ballet, og det havde jeg ikke set for mig. Det har været en af de få gode, hellige køer, vi har haft i dansk politik. Velfærdsforliget, ingen har tur at sige, vi åbner det. Nu siger Løkke det. Nu siger Løkke, at fra 2040, der skal man se på den her stigning i pensionsalderen. Hvad nu, hvis der er en kreativ politiker, der hører dette program, eller har set det, eller hører dette det tidligere, der tænker, jeg vil gerne være sødere end Lars. Så jeg siger, at nu skal vi indføre den her Lars-mekanisme allerede fra 2035 eller 2030. Man risikerer at begynde at erodere i fundamentet for den sunde offentlige økonomi. Det er selvfølgelig ikke det, der intentionen for Løkke, men jeg synes, det er meget, meget uheldigt, at han er kommet med den her melding. Så konsekvensen for os ikke-økonomer, det er altså, at hvis man ikke hæver pensionsalderen samtidig med, at vi kommer til at leve længere, så kommer danskerne til for det første at være uden for arbejdsmarkedet længere tid, hvilket betyder, at de ikke lægger skattekroner, fra, når de går på arbejde. Og samtidig, det der gør det dobbelt uheldigt, det er så, at det er flere år, hvor vi så skal finansiere en folkepension til dem. Det er det, der er problemet. Det vil belaste de offentlige finanser, men det vil selvfølgelig også reducere beskæftigelsen ganske markant, og det vil reducere vores velstand. Men nu har Løkke jo fat i de lange briller, og jeg kan, der, hvor jeg godt kan føle rigtig mange herhjemme, det er, at de ønsker ikke, at deres pensionsalder skal bestemmes af Mattias Tesfaye, Løkke og Mette Frederiksen og videre. Så jeg så gerne, at danskerne i større omfang bliver herre over deres egen pensionsalder. Derfor så jeg gerne, at danskerne generelt begynder at spare mere op til deres egen pension. Det kunne være, at arbejdsmarkedets parter blev enige om at øge indbetalingsprocenten til danskernes individuelle pensionskonti. Fordi det vil betyde, at hvis man så nærmer sig den her pensionsalder på 69 eller 70 år, og man egentlig finder ud af, at jeg vil egentlig gerne trække mig lidt tidligere tilbage, så kan man gøre det for egne midler. Og man kan sige, at råderummet kan også bruges i den forbindelse. Mm. Altså, hvis man skal indbetale mere på pension, jamen, så skal man måske også have nogle flere penge, og der kunne man bruge en del af råderummet på at lette skatten. Det vidste jeg, du ville sige. Henrik Brøndum Hansen, som vi har med senere i dag, han er lektor ved Institut for Folkesundhed på Københavns Universitet. Han siger, at konsekvensen af den høje pensionsalder for alle er, at flere tvinges ud af arbejdsmarkedet over på de helbredsbetingede ydelser, som politikerne er så glade for at beskære. Og de, der tvinges ud, vil især komme fra fag med fysisk nedslidning. Stilladsarbejderen kan ikke komme op på stilladset som 70-årig. Den højere pensionsalder rammer skævt. Det er svært at være uenig i, at en stilladsarbejder vil ikke kan komme op på stilladset den dag, han holder 70 års fødselsdag. Det er en mulighed, men det er også derfor, jeg har den tilgang til det her, at mennesker, der er syge og nedslidte og ikke kan arbejde, de skal have mulighed for at komme på en seniorførtidspension. Så den del af operationen for Løkke er jeg enig i. Altså Løkke vil forbedre seniorførtidspensionen, så nedslidte kan komme på den her seniorførtidspension lidt nemmere. Og det synes jeg er en god ting. Og det i virkeligheden, det er løsningen på nedslidningen. Men i forhold til, at danskerne ikke rigtig kan se sig i at komme på pension som 70 eller 71 eller 72 år, der mener jeg kun, at der er én ting at sige, at vi er et velstående folkefærd, vi bliver mere velstående fremadrettet, så må vi prioritere vores egen private velfærd ved at begynde at spare mere op, så vi selv kan bestemme, hvornår vi trækker os tilbage, så vi ikke er afhængige af Løkkes eller Mette Frederiksens valgkampsform. Et af de problemer med det her med selv at spare op til sin pension, det vil jo så være, at der skal jo være et job til en. Og spørgsmålet er jo altså, om arbejdsgiverne, hvis vi spolede tiden frem til efter 2040, de vil have lyst til at ansætte en medarbejder i 70'erne. Vi har jo faktisk ringet til tre forskellige tække- og tømrevirksomheder, og så har vi spurgt dem, om de vil ansætte en medarbejder på 74 år. Prøv lidt med. Nej, det vil jeg ikke. Fordi at man af god grund mister man sin fysiske evne. Og det går forholdsvis hurtigt ned ad bak, fra vi er 60 år. Og vores arbejde, det er altså fysisk. Altså, til man er jo et ret hårdt fysisk arbejde, så umiddelbart, så vil jeg have lidt svært ved at forestille mig det. Ja, så det er nej, ja. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke en på 74 vil have kræfter til. Ja, det tror de altså simpelthen ikke på, at de som arbejdsgiver vil ansætte nogen, der var et godt stykke op i 70'erne. Hvad tænker du om det, Mads Lundby Hansen? Jamen, altså her skal man huske på, at man skal ikke bare tænke 20 år ud i fremtiden. Vi skal tænke 30, måske 40 år ud i fremtiden, før vi har en pensionsalder af den størrelsesorden. 30-40 år ud i fremtiden. Der er seniorerne formentlig meget, meget sundere. Og der er også den mulighed, at der er kommet teknologi, der klarer den slags arbejde til den tid. Det vil jeg næsten have en forventning om. Og der er også den mulighed, at danskerne, vi taler altså om over, altså 20-30 år i fremtiden, der er også mulighed for, at mange danskere har omstillet sig på arbejdsmarkedet, at der ikke er så mange unge, der har søgt ind i de brancher. Så det ser jeg ikke som den helt store udfordring. Men igen vil jeg slå fast, at hvis man er syg og man er nedslidt, så skal der være en førtidspension, der skal være en seniorførtidspension. Løsningen på, at danskerne gerne vil tidligere på pension, det synes jeg, at man skal overlade til den enkelte eventuelle samarbejde med arbejdsmarkedets parter ved at øge pensionsindbetalinger med videre. Jeg vil sige, at der er et råderum i øjeblikket på 45 milliarder frem mod 2030. Hvis man bruger de penge på skattelettelser, så er det faktisk 30.000 kroner i skattelettelse til en LO-lønmodtager. 30.000 årligt. For de penge, der kan den enkelte lønmodtager jo prioritere at spare lidt op ekstra til sin pension, så man kan trække sig tidligere tilbage. Mads Lundby Hansen, et sidste spørgsmål her. Hvor gammel er du? Jeg er... Ej, fortæl mig lige, hvor år du er født, så jeg skal til at regne. Du er født i 69. Så får du så lov til at gå på pension, når du er 69? Ja. Ja. Jamen, god fornøjelse med det, og tak fordi du kommer ind. Ja, velbekomme. Cheføkonom i Cepos, Mads Lundby Hansen. På Christiansborg er der jo altså flere partier, som efterhånden er klar til at genåbne den her velfærdsaftale fra 2006. Og det er jo altså den aftale, der regulerer, hvornår vi får lov til at gå på pension. Men hvorfor er det skal ske lige nu? Det kan du hjælpe os med at finde ud af. Thomas Funding, velkommen til. Tak skal du have. Du er politisk redaktør på Avisen Danmark. Vi hører jo altså nu Lars Løkke som den seneste melde sig i koret af politikere, der gerne vil gå ind og kigge på den her velfærdsaftale, eller i hvert fald ændre vilkårene for, hvornår vi må gå på pension. Hvorfor kommer det nu? Fordi han har presset dagsordenen. Det er den eneste forklaring, jeg kan sige på det. Altså det her, det viser noget om, at på trods af, at man er ved at lande seniorførtidspensionsordning, på trods af, at man har fået udfordret Socialdemokratiets udspil her hen over de sidste par måneder, altså, og fået stillet spørgsmålstegn ved, altså, kan det overhovedet lade sig gøre, hvem er det for, hvem er det ikke for, osv. Altså, på trods af alle de ting, så er man åbenbart så presset af dagsordenen, vurderer man er så presset af dagsordenen, at man kommer med den her melding. Ja, fordi Socialdemokraterne, de har jo spillet ud med det her ønske om en differentieret pensionsalder. Altså en pensionsalder, hvor at det blandt andet på baggrund af dit erhverv, altså hvad du har lavet, skal bestemmes, hvornår du så kan gå på pension. Og det er der jo mange nedslidte, der vil kunne glæde sig over. Men det mødte jo så også heftig kritik, specielt fra Venstre, for at være frygtelig ukonkret. Og nu er man altså ved at forhandle den her seniorførtidspensionsplan, som måske bliver landet i løbet af den her uge. Hvorfor kommer det her så til at fylde så meget? Fordi at det her, altså jeg mener jo ikke helt oprindeligt, at det her det er et overset emne, og jeg synes egentlig, at den snak, I havde med Mads Lundby lige før, meget fint illustrerer det, altså fordi det her, det bliver en meget teknisk snak om, og så kan man spare op og frem og tilbage, og pensionsalder, og det skifter, og altså jeg tror bare, at ganske almindelige mennesker derude tænker, at det der, det lyder meget teknisk. Det her, det er følelser. Altså det her, det bunder i en mavefornemmelse. Hvis man går ud og taler om, altså gå ned på hvilken som helst stillads, eller gå ned hvilken som helst brolægger, og tal med dem og spørg, hvad siger I til, at I måske skal arbejde til i 70, 71, 72, 73, så vil de sige, at det er sådan noget, der er foregået over på et beskyttet værksted på Christiansborg, og den beslutning er blevet taget. Så det her, det er en følelsesdiskussion, og det bunder, altså den cutter ind i min verden, cutter det her ind i sådan en elite-folk-diskussion. Det er den samme energi, som hele den diskussion omkring land og by, som vi så foldes ud i det sidste folketingsvalg. Det er den samme energi, det trækker på. Det er den sådan samme understrøm af energi, og det har man undervurderet grundlæggende. Og derfor blev partierne også taget på sengen, da Socialdemokratiet spillede ud med det her, fordi det bare eksploderede, og de kunne se det i deres målinger, at det her, det var der bare bundklang i ude i befolkningen. Og især Dansk Folkeparti har jo et kæmpe problem med det her, så de bløder. Altså alle de målinger, jeg har set og har hørt om, partierne også har fået lavet, de viser entydigt, at Dansk Folkeparti taber vælgere til Socialdemokratiet på den her dagsorden. Mm. Og det har vel noget at gøre med, at alle, og ikke kun alle uagtet ens uddannelsesmæssige baggrund, eller hvad man laver, kan have den her frygt for, hvad nu hvis det var mig? Hvordan skal jeg kunne få det til at hænge sammen? Og er det den frygt, det nu er gået op for Venstre, at man skal tale sig ind i? Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror, når man så på den måde, de svarede på til at starte med, så var det lidt med de samme argumenter, som man også kunne høre Mads Lundby tale om, at jamen, der er sikkert opfundet nogle maskiner, der gør, at man ikke skal røre de strå, der skal lægges på et stråtækt hus, når vi når 30-40 år frem i tiden. Men problemet er jo, at det kan man godt sidde og have nogle tanker om i dag, men hvis du så ligger på det der tag og stadigvæk skal have fat i stråene i dagens Danmark, altså, så er det jo den virkelighed, folk de forholder sig til. Jeg siger ikke, at det ene ene argument er mere rigtigt og forkert end det andet. Jeg siger bare, at jeg tror, det er sådan, befolkningen og de vælgergrupper, der her er i spil, forholder sig til det her. Og de giver bare ikke meget for, at en økonom eller en politiker sidder og siger, at det skal nok gå alt sammen, og man kan spare lidt op og så videre. Altså, jeg tror, mange af de her mennesker vil vende det videre øjnene til at høre. Altså, fordi det er den her elitekonfer. Altså, det er jo bare, det bekræftiger, tror jeg, de her mennesker i, at der er nogle mennesker, som har deres på det tørre, gode job, vellønnede job, sidder på kontor, så har en masse holdninger til, hvad de mennesker, der lever håndens arbejde, skal gøre og ikke skal gøre, og hvad de skal være bange for og ikke skal være bange for. Jeg tror simpelthen ikke, at de her, altså hverken fagfolk eller politikere, trænger igennem med deres argument over for den her befolkningsgruppe, og det tror jeg er gået op for Venstre, og det er årsagen til, at man kommer med den melding, man kommer med nu, simpelthen fordi man kan se, at man ikke, altså man vinder ikke, man får ikke balanceret situationen i forhold til Socialdemokratiet. Nu hører vi altså, det er Socialdemokratiet, det er Venstre, og det er Dansk Folkeparti, der har ret meget på spil her. Er det her noget, som Lars Løkke Rasmussen han kan vinde et valg på? Det går jo rigtig, rigtig skidt for ham. Det tror jeg ikke. Altså, jeg tror ikke, han lykkes med at ligesom balancere måltavlen med det her træk. Jeg tror, han får en lidt bedre mulighed for at svare igen på de angreb, han vil få fra Socialdemokratiet. Men altså Socialdemokratiet har sat sig på denne her dagsorden. Man så den ikke komme fra de borgerlige partier. Det synes jeg var lidt underligt. Altså hvis man lyttede til Mette Frederiksen i ugerne og månederne i virkeligheden op til deres melding her for omkring 2 måneder siden, så begyndte hun at tale mere og mere om det her. Hun begyndte at sige sådan nogle ting med, at det her det er et uløst problem. Det skal man finde en løsning på. Så jeg synes, der var noget, der tyder på, at hun var på vej med noget. Men man så den ikke komme, og da den så kom, så undervurderer man den. Man går til den teknisk. Man misser simpelthen at forstå, at det her det handler om følelser ude ved, altså jeg siger almindelige mennesker, men altså folk, der lever af håndens arbejde, det er jo faglært, ufaglært osv., det misser man fuldstændig. Og nu kommer man så højst sandsynligt få dage før en valgudskrivelse, og der er skibet bare lidt sejlet. Altså folks indtryk har sat sig, Socialdemokratiet har spillet ud med noget, de borgerlige har ligesom haltet efter hele vejen igennem. Thomas Funding, politisk redaktør på Avisen Danmark. Mange af vores lyttere er jo meget optaget af det her emne, og hvis vi så siger, at vi er ligeglade med, om det er Lars Løkke eller Mette Frederiksen, der kommer til at sidde i statsministeriet, tror du, der kommer til at ske de her ændringer af vores pensionsalder, eller er det bare tomme valgløfter fra dem alle sammen? Det er 100.000 kroner spørgsmålet, altså. Og jeg bliver helt ærligt svar skyldig. Okay. Jeg har set de fleste af de forhandlingsdokumenter, der har ligget inde på forhandlingsbordet inde i Beskæftigelsesministeriet, og kigger man på dem, så ser det unægteligt meget svært ud at lave en løsning. Men modsat har jeg det også, at Socialdemokratiet har efterhånden investeret så meget troværdighed i det, at levere Mette Frederiksen ikke noget på det her. Altså så er hendes troværdighed flosset, som jeg ved ikke hvad. Altså, og så begynder hun jo at gamle med en kommende potentiel genvalgsmulighed. Her til sidst skal jeg lige høre dig, hvornår du er født? Jeg er født i 83. Du er født i 83, så det vil sige, at du går på pension, når du er 73. Ja. Tusind tak, fordi du var med, Thomas Funding. Selv tak. Som altså er politisk redaktør på Avisen Danmark. Kvinder lever cirka 4 år længere end mænd. Vil det ikke være oplagt, at også de pensioneres 4 år? Senere er der en lytter, der skriver. Så er der også en lytter, der skriver, hej radio, Løkke er kun interesseret i at skaffe stemmer så tæt på valget, netop fordi S er kommet med forslaget. Som jeg ser det, skal alle arbejde 40 år. De, som læser i mange år, kommer til at arbejde længere i en højere alder. Man skal tegne fra det 18. år. Hvis man har været arbejdsløs, så skal det regnes fra. Med venlig hilsen, Egon. Du kan også sende din sms ind på 42 600 247. Du lytter til Radio 247. Den originale taleradio. Du lytter til 55 minutter på Radio 247. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Danmark har EU's højeste pensionsalder. Sidste år kunne du herhjemme gå på pension som 65-årig, men allerede i år 2022 skal man være 67 år gammel, før man kan få folkepension. Årgang 1971 skal arbejde til de 70 år gamle, og er du først født omkring årtusindskiftet, skal du arbejde helt til du bliver 75 år gammel, hvis politikerne altså fortsætter med at holde fast i den gældende velfærdsaftale fra år 2006. Men i weekenden lød der pludselig helt nye toner fra statsminister Lars Løkke Rasmussen. Han åbnede op for at bremse op i den løbende forhøjelse af pensionsalderen, der er planlagt i mange år fremover. Ændringerne skal godt nok først træde i kraft efter år 2040, siger statsministeren, men alligevel advarer CEPOS kraftigt imod forslaget, fordi det vil være dyrt for dansk økonomi. Hvad mener du? Skal pensionsalderen stige så hurtigt, som det er planlagt, eller skal fremtidige generationer kunne nyde lidt flere års otium? Skriv ind på sms 426 00 247. Ja, der er mange lyttere, der skriver ind, i vores familie bliver vi ikke så gamle, for, så for mig betyder det, at jeg skal arbejde til at dø. Er det fair? Hvorfor forringer man først, og bagefter giver man mindre, end man tog, og får folk til at tro, de fik noget? Der er også nogle lyttere, der ikke helt tror på, at Venstre rent faktisk mener det her. En gratis omgang for Venstre 20 år frem må være en joke, altså med henvisningen til, at det jo først træder i kraft for 2040. Der er også en, der skriver 2040, valgflæsk, stol. Aldrig på en politiker. Du kan også sende en sms ind på 42 600 247. Men alder i sig selv behøver altså ikke nødvendigvis at være en barriere for at arbejde. Det mener du, Mona Larsen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er seniorforsker ved VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Du fokuserer din forskning på ældre på arbejdsmarkedet. Og du har blandt andet for nylig lavet en undersøgelse, der viser, at ældre de bliver længere på arbejdsmarkedet, end de gjorde tidligere. Hvad er det, jeres forskning den viser? Jamen, vi har kigget på 67-årige. Vi har set på dem i 2017, og så har vi set på den 15 år tidligere i 2002. Og der kan vi se, at de bliver markant længere i 17, end det gjorde i 2002. For eksempel kan man se, at i 2002, der er 10% af de 67-årige, der fortsat var i arbejde, og det galt næsten dobbelt så mange i 2017. Og samtidig var der i 2002 op mod hver tredje, der havde trukket sig tilbage, før de fyldte 60 år, og det var kun 12% i 2017. Så der har været et markant skred i, hvornår folk holder op med at arbejde. Tror du, at den udvikling vil fortsætte, sådan at vi i takt med den stigende pension, så altså vil blive ved med at kunne arbejde længere? Altså, den helbredsmæssige side af sagen er jo, det er ikke rigtig mit bord, så det er svært at sige. Men det, jeg ligesom kan sige noget om, det er, om der vil være job til folk, om arbejdsgiverne vil have den her aldersgruppe. Og mit udgangspunkt for at sige noget om det, det er altså, hvis helbredet er i orden, og hvis man har de kvalifikationer, der skal til, og det kan man sige, det er jo både arbejdsgiverens ansvar, men selvfølgelig også de ansatte selv, og hvis man har motivationen, så tror jeg ikke, der er noget, der skulle være noget i vejen for, at arbejdsgiver godt vil fastholde ældre. Også op i årene, også efter de 65 år. Men nu har vi altså, og det her det er jo så ikke så videnskabeligt som det, du beskæftiger dig med, men vi har altså ringet til tilfældigt udvalgte tømrer og tækkemestre. Og så har vi spurgt dem, om hvis vi antog, at de drev virksomhed i 2040, om de så kunne finde på at ansætte en medarbejder på de der omkring 74 år. Prøv lige at høre, hvad de sagde til det. Nej, det vil jeg ikke. Fordi at man af god grund mister man sin fysiske evne, og det går forholdsvis hurtigt ned ad bak fra vi er 60 år, og vores arbejde, det er altså fysisk. De kunne selvfølgelig bruges til mange andre ting i firmaet, men nej, det kunne jeg simpelthen ikke. Der er for store risici til det, for at være helt ærlig. Hvad er den ældste person, du har ansat i din virksomhed? Han er 45. Kunne du finde på at ansætte en over 60 år? Det kommer an på, hvad han har af kvalifikationer, vil jeg sige. Hvis... Nej, det kunne jeg faktisk ikke, for at være helt ærlig. Det kunne jeg sgu ikke. Hvad med over 55? Det kunne jeg godt. Hvad skulle der til, for at du kunne finde på at ansætte en, som var ældre end 60 år? Jamen, det er sgu svært at sige, hvad der skal til. Hvis man ikke har arbejdet til den type mennesker, så er det jo svært at sige, og det er lidt det handler om. Hvis vi nu antog, at vi var i 2040, ville du så kunne finde på at ansætte nogen, som var, lad os sige, 72 eller 74, hvis de kom og søgte et job hos dig? Det tror jeg ikke. Altså, så skulle det være noget, så skulle det være som konsulent, som konduktør i firma, ikke som tømmersvend. Det tror jeg ikke en på 74 ville have kræfter til fysisk. Det tror jeg. Kunne du som arbejdsgiver, hvis vi laver tankeeksperimentet, at du var en virksomhed i 2040, finde på at ansætte en medarbejder, som søgte job hos dig, som 72-årig, 73-årig, 74-årig? Altså, tilmænd er jo et ret hårdt fysisk arbejde, så umiddelbart, så vil jeg have lidt svært ved at forestille mig det. Men altså, vi gør jo, vi forsøger, altså bare for den gang, bare for de 20 år, jeg har været tekniker, der er jo sket rigtig meget i forhold til hjælpemidler og sådan noget. Men altså, vi er jo hårdt fysisk, og jeg tror ikke på, at der er nogen af os tekniker, der holder til, at vi er nummer 70. Så det er et nej? Ja, så det er et nej, ja. Kunne du finde på at ansætte en, som var måske 65? Ja, det kunne jeg godt. Det kunne jeg godt. Altså, jeg kan se, altså, jeg har en del kollegaer, som er de der 60, 65, og mange af dem er stadigvæk i rimelig fuld vigør, men jeg kan godt se, at dem, som lige snart, at man begynder at komme op omkring de 70, så er man altså ikke så mobil mere på taget. Har du selv ansat nogen, som er over 60? Nej, det har jeg ikke. Jeg har nemlig det nogle meget unge drenge og en enkelt pige, faktisk. Så de er 20'erne alle sammen. Ja, det var altså vores journalist Sissel Brandt Hasbjerg, der har talt med de her tre arbejdsgivere. Mona Larsen, du er stadigvæk med os, seniorforsker ved VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, hvor du altså særligt har forsket i blandt andet ældre på arbejdsmarkedet. Og man må altså sige, at de her arbejdsgivere i tømmer- og tækkebranchen, de er ret ærlige. De er simpelthen svært ved at se, hvorfor de skulle ansætte personer i 70'erne i deres virksomhed. Og du er jo hverken læge eller forsker i de ældres sundhed, men i ældres arbejdsmarked. Så med det forbehold, som vi selvfølgelig så tager, tror du så, der er plads til de ældre medarbejdere i alle brancher om en 20-30 år, selv ældre, der er over 70 år gammel? Det er jo helt klart, der kommer her nogle eksempler, hvor det handler om man har den fysiske formåen, og som jeg sagde indlændingsvis, er det helt sikkert en udfordring. Det, jeg taler om, det er i høj grad i forhold til at fastholde medarbejdere, man allerede har, som altså har kvalifikationerne og helbredet til det. Det kan jeg ikke se, der så meget i vejen for, at man skulle kunne. Men det er klart, det er en helt anden situation, når man snakker om at tage nye medarbejdere ind. Det kan vi allerede se i dag. Altså når man arbejdsgiver reagerer i høj grad på alderne for, hvornår man kan gå på efterløn eller folkepension. Og det er også tilbage, altså jeg lavede undersøgelser tilbage i starten af nullerne, hvor vi kiggede på dem, der nærmede sig til 60, havde en ret høj ledighed. Og det var fordi, man på daværende tidspunkt kunne gå på efterløn som 60-årig. Og der var det svært at få et job, når man nærmede sig den alder. Og det er også, altså det er fuldt ud forståeligt, at når man kommer op i 70'erne og skal ansætte nye medarbejdere, som arbejdsgiver skal ansætte nye medarbejdere, men så vælger en over 70. Det er der masser af udfordringer i. Det, jeg taler om først og fremmest, det er at fastholde de medarbejdere, man allerede har, som har helbred og kvalifikationerne. Der tænker jeg, at der kan man sagtens forestille sig masser af arbejdspladser, der gerne vil fastholde deres medarbejdere. Så længe at man ikke mister sit arbejde som for eksempel 68-årig, så er der jo god mulighed med de også politiske ordninger, der er blevet lavet, for at man så kan blive på arbejdsmarkedet længere tid. Det jeg taler for, det er, at alder i sig selv ikke behøver at være en hindring. Forudsat selvfølgelig, at man har helbredet. Men at de her ordninger også godt kan skubbe til vores opfattelse af, hvor længe vi tror, vi kan blive ved med at arbejde. Og hvad er det så, der skal til sådan helt lavpraktisk for, at man kan få indrettet arbejdsmarkedet til, at folk de kan klare det her, indtil de er 74? Altså de mere fysisk krævende job, der er jo store udfordringer i forhold til at have de hjælpemidler, der skal til, sådan man ikke bliver slidt op, inden man når den der alder, det er klart. Og altså arbejdsmiljøet kan på alle mulige måder være en udfordring, både fysisk og mentalt. Men hvis man kan få de ting på plads, sådan så at man kan blive i jobbet, eller man i højere grad end i dag kan skifte job, når man kommer op i årene, til noget, der er mindre fysisk krævende, så tænker jeg, at man sagtens som kvalifikationsmæssigt kunne klare sig også, selvom man er over 70 år. Vi har en lytter, der skriver en underligt, der kun snakkes om de fysisk hårde jobs i forbindelse med pensionsalder. Jeg er softwareudvikler, og jeg vil ikke kunne passe sådan en job, når jeg er 74. Udviklingen går så hurtigt, at man i dag virkelig skal være skarp for at følge med. Hilsen Simon. Kan du forstå Simons bekymring? Det er i hvert fald en bekymring, jeg som vært og journalist kan forstå. Det kan jeg sagtens forstå. Altså, der er jo fysisk, det er klart, vi snakker meget om det fysiske, og der kan sagtens også være mentale udfordringer. Og det er også både, hvilke typer job man har, men også, hvordan man er indrettet individuelt, hvordan man kan følge med den hastighed, det går med. Men det kan jo også være folk i 50'erne, der ikke kan følge med. Altså, det behøver ikke at være, det er klart, vi lægger flere og flere år på, men det behøver ikke nødvendigvis kun at være noget, der sker, når man er passeret de 70. Det kan være en udfordring i mange aldre. Det er det der med en pointe. Et sidste spørgsmål, Mona Larsen. Der er en lytter, der skriver ind, at nu skal jeg lige finde den en gang. Nu forsvandt den simpelthen. Den eneste grund til, at vi lever længere, er, at vi får lov til at gå tidligere på pension og dermed har haft et blidere arbejdsliv. Hvis man hæver pensionsalderen, så dør vi også hurtigere. Sådan er det med venlig hilsen, Simon. Altså det her med, at når du er stillet i udsigt, at der kommer til at være et langt godt otium, og vi ikke har et arbejdsmarked, hvor man er så presset, så kan man ligesom bedre holde det ud. Er det noget af jeres forskning viser? Vi har ikke undersøgt specifikt det, men jeg ved, det bliver diskuteret. Altså, hvad gør et langt arbejdsliv i vores helbred efterfølgende? Og det er der resultater, der peger i forskellige retninger, og det afhænger jo også helt sikkert af, hvad det er for et arbejdsliv, man har haft. Det er svært at sige, at det slet ikke spiller en rolle, det er klart. Og så bliver jeg selvfølgelig også nødt til at spørge dig, hvornår du er født? Jeg er født i 68. Du er født i 68, så det vil sige, at du får lov til at gå på pension, når du er 69. Tusind tak, fordi du var med, Mona Larsen. Som altså er seniorforsker ved VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Min kollega Marie Mathilde Fugt, hun har været et smukt forbi Københavns Tekniske Skole, Next, på Nørrebro. Og her har hun spurgt de kommende tømrere, hvornår de engang i fremtiden regner med at kunne gå på pension. Jeg føler bare, at den sidder lidt skrottet derovre. Altså, du mener herovre, den er siddet, ikke? Jo, det er som om, der er mere derovre. Der er mere. Jeg kommer fra Radio 24/7, og vi laver et program i dag, der handler om pensionsalder. Ja. Og du er i gang med at uddanne dig som tømrer. Mm. Hvor gammel kunne du godt tænke dig at være, når du går på pension? Hvornår tænker du selv, du vil være færdig? Jeg tror, min mor hun går på pension, og hun er nogle 60, men det er jo skrivebordsarbejde, så... Men jeg tænker stadigvæk at arbejde til nogen af 60. Det kender jeg i hvert fald nogle håndværkere, der gør lige nu. Og de er også tømrere og elektrikere. Og de kan godt holde til det stadig i den alder? Ja, de har gået ned på timer, fordi de er selvstændige, og de ligesom har pengene til det. Nu får jeg lige din... Det var 18 år, du sagde, ikke? Nu regner jeg lige ud, hvor gammel du er nu, og så hvornår du får lov til at gå på pension. Og vi siger 18 år. Taster jeg lige ind her. Du får først lov til at gå på pension, når du er 75 år. Jeg vil sige, som tømrer, så jeg tror, det er gammelt. Det er om lang tid. Så tror jeg, man er godt træt. Hellere slutningen af 60'erne end midt 70'erne. Altså, det er rent altså sådan ud, fordi at danskerne lever længere. Altså, levetiden er længere. Så man sætter også pensionsalderen op. Men tænker du, det er fair, at man først kan gå på pension som 75-årig? Jeg synes, det er fair, at man ligesom sætter den op i takt med, at levealderen ligesom stiger, men man skulle måske også kigge på, hvad folk laver. Fordi hvis du har gået som tømrer, siden du er 15-16 år, så starter du, og så er du måske færdig, når du er nogen af 20, og så går du som tømrer fra du er 20 til du er 75. Så går du som tømrer i 55 år. Det er måske også lidt længe, og så tænker jeg, at det bliver nedslidende. Og mange tømmer, der ligesom for eksempel altså bliver trætte hurtigt. Jeg kender mange tømmer. Min onkel, for eksempel min familie, er selv tømmer. Og de er allerede, min onkel, han er næsten 45 eller sådan noget. Han er allerede godt slidt, og hans skulder og sådan, hele hans krop er ret slidt og øm og sådan noget. Nu, det er jo ikke en overraskelse, fordi din kammerat er slået, men som det ser ud nu, så vil du først kunne gå på pension, når du er 75. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, det er ikke særlig godt. Der er jo ikke særlig mange, man kan jo næsten ikke arbejde til sidst mere, i den, hvis man, når man er så nedslidt og sådan noget. Så ja, det vil jeg helt klart synes er ikke så godt. Er det urealistisk? Det er det vel ikke. Der er ikke noget, der er urealistisk, men for mig vil jeg sige, det er urealistisk, at kunne arbejde til jeg er 75 år. Jeg tænker, det er lidt, jeg vil gerne lige på pension tidligere, tænker jeg. Jeg tænker ikke, man kan fortsætte som tømrer, når man er 75 år. Det er jo lidt hårdt med at løfte og med at arbejde. Det er meget fysisk, ikke? Så ja. Er du overrasket over, at det er så høj en alder? Ja, det er jeg faktisk. Jeg kunne godt tænke mig, det blev lavet om, faktisk. Ej, hvis jeg kørte som tømrer og stigen hele vejen til som 75 år, så ville jeg blive rigtig godt nedslidt, er jeg sikker på. Fordi det er jo netop et rigtig hårdt arbejde for os rigtig mange andre. Så det er meget senere, end jeg regner med. Ja. Tænker du, at du godt kunne tænke, at reglerne blev lavet om, så du kunne gå på pension lidt tidligere? Det synes jeg helt klart ville være passende. Ja, fordi det er godt nok sent. Det vidste jeg overhovedet ikke. Hvad er det, I går og bygger? Vi går og bygger en totem, tror jeg, det hedder. Det er en kinesisk port. Bygger vi lige nu, og så er vi i gang med at bygge et hus længere inde. Sådan et tiny house, eller sådan et kolonihavehus. Længere inde som et stort projekt. Som er vores eksamen. Jeg går lige og kigger lidt. Ja, men tak fordi jeg måtte forstyrre. Ja, det var altså reporter Marie Mathilde Fogh, der havde været forbi tømmeruddannelsen på Nørrebro i København. Hej 24/7. Vi bliver jo nødt til at arbejde længere, når Danmarks befolkning bliver så meget ældre. Pengene skal jo komme et sted fra. Det er jo hundedyrt at betale pension til en person fra 65 til 85, måske 90 år. Men ellers skal der jo noget omskoling til, så de kan varetage andre opgaver. Med venlig hilsen Kjeld fra Skærbæk. Den her høje pensionsalder, den er ulighedsskabende, da en lang række danskere ikke fysisk kan holde til at arbejde, til de fylder 75. Og det vil altså kun blive værre, hvis man tvinger folk til at blive længere tid på arbejdsmarkedet. Det mener du. Velkommen til, Henrik Brøndum Hansen. Tak for det. Du er en lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Hvad er konsekvensen af, at vi skal arbejde længere, hvis vi fokuserer på danskernes sundhed? Ja, først og fremmest vil jeg tro, at der er nogen, der ikke kan. Og det vil sige, at der skal laves nogle ordninger, eller der skal forbedres nogle ordninger for de mennesker, der er så nedslidt, så de faktisk ikke kan kravle rundt på stillads eller sidde som brolægger på knæene, når de er over 70 år. Så de her forslag, der kommer fra Venstre, og de toner, der også har været fra Socialdemokratiet, er altså godt, at man begynder at overveje, om man skal ændre på den her velfærdsaftale? Ja, det synes jeg. Ja. Og hvorfor er det, at man ikke kan arbejde længere, når man lever længere? Den her aftale, altså velfærdsaftalen fra 2006, den er jo simpelthen så smart indrettet, at pensionsalderen jo kun stiger, når vi bliver ældre. Så derfor så burde det vel være logisk, at man så kunne arbejde tilsvarende længere. Hvis vi alle sammen lever 2 år længere, så kan vi også arbejde 2 år længere. Vi lever ikke alle sammen 2 år længere. Der er stor social ulighed i, hvor længe vi lever. Og den ulighed i levetid, den er vokset, lige siden vi har kigget nærmere på det spørgsmål. De sidste 30 år er der sket en stigning, som er næsten en fordobling for mænd, hvis vi ser på de 25% med laveste indkomst og de 25% med højeste indkomst. Så hvor stor forskel er der på, om du har den højeste indkomst i landet eller den laveste? Ja, hvis vi taler om de 25% med den laveste, det er jo temmelig meget. Det er en fjerdedel af befolkningen, og hvis vi taler om mændene, så er forskellen i levetid 4 år. 4 år, så det vil sige, at hvis man tilhører... Eller rettere sagt, den er steget med 4 år. Den er steget fra 5,5 år til 9,5 år. Så det der er bekymrende for mig, det er, at man har en udvikling, som giver mere ulighed, og så fortsætter man med at lave en politisk planlægning, som ikke tager højde for, at den her ulighed indtil videre er steget, og der er ikke noget, der ser ud til, at den ikke fortsætter med at stige. Så for lige at skære det ud i pap, hvis man tilhører de 25% fattigste, groft sagt, ja, i samfundet, så lever man 9 år kortere end de 25% rigeste i samfundet. Med højst indtægt. Med den højeste indtægt. Og det gælder mændene. Og det gælder for mændene. Og for mændene gælder det, for kvinderne gælder det, at den er steget i de sidste 30 år, fra godt 5 år til næsten 6 år. Så uligheden er større for mænd end kvinder. Hvad skyldes det? Er stigningen, er der? Ja, at man simpelthen ikke lever længere. At man ikke lever lige så længe, når man... Vi forlænger vores levetid i samme takt. Ja. Altså, det er jo et godt spørgsmål, som der ikke er nogen enkle svar på. Altså, det har noget at gøre med det liv, vi lever. Det har noget at gøre med de vilkår, vi har i tilværelsen, de valgmuligheder, vi har eller ikke har. Så hvilke faktorer sådan konkret er det, der har indflydelse på, hvor længe vi lever? For eksempel på arbejdsmarkedet, om man har et arbejde og har haft et arbejde i mange år, fordi man starter tidligt på arbejdsmarkedet, og der bliver nedslidt mere, end hvis man har et arbejde, der er mere skånsomt for ens helbred. Så det fysiske på arbejdsmarkedet spiller altså ind i forhold til, hvor længe vi lever. Er der andre ting, der spiller ind? Ja, altså det fysiske, det er jo rigtigt nok. Nu skal man jo huske, og det er jo også et vigtigt spørgsmål, hvordan det psykiske arbejdsmiljø er, og stress, som man taler meget om. Og man taler også om, at der er højtuddannede, der har stress. Og så glemmer man, at det har faktisk ufaglærte eller arbejdsløse faktisk også i høj grad. Der er jo nye undersøgelser, der viser, at nogle af de mest stressede i virkeligheden er dem, der er ude for arbejdsmarkedet, fordi de bliver presset og ikke ved, hvordan situationen bliver fremover. Hvem kan så arbejde længere? Hvis man nu for eksempel som Socialdemokratiet, de har jo foreslået den her differentierede pensionsalder, og det er meget hemmeligt, hvem det så skal gælde, og hvem det ikke skal gælde. Men hvem vil du så foreslå, at Socialdemokratiet skulle være længere tid på arbejdsmarkedet? Altså det er et spørgsmål, som jeg sådan set ikke kan og vil svare på. Men jeg kan dog fortælle, hvordan data ser ud, når man sammenligner nogle forskellige erhvervsgrupper eller uddannelsesgrupper. Og der kan man så se, at der er en markant forskel, og så må man jo dykke ned i at finde ud af, hvordan man kan forhandle sig frem til, hvilke specifikke erhvervsgrupper det er. Kigger på data, hvilke grupper kan så blive længere tid på arbejdsmarkedet? Det kan akademikerne, typisk. De lever længere, og de har også et arbejde, hvor de i mindre grad bliver nedslidt. Jeg ved godt, der er nogen, der mener, at man også bliver nedslidt som akademiker. Okay, vi bliver alle sammen nedslidt. Vi lever ikke alle sammen lige længe. Vi arbejder ikke alle sammen lige længe, hvis vi tager en lang uddannelse. Og så kan man argumentere og forhandle sig frem til, at det at tage en lang uddannelse, det er også enormt stressende og nedslidende osv. Okay, lad os tage den forhandling som det. Men din data viser altså... At være brolægger eller slagteriarbejder, og har været det fra man var ung, til man så engang bliver måske 72, 73, 74 år, har altså en anden betydning for ens helbredstilstand, end hvis man først tager en akademisk uddannelse, og så sidder nogenlunde mageligt og laver... Hvad skal vi så gøre med dem, der ikke kan klare det her hårde fysiske arbejde, til de fylder 75? Slagteriarbejderen eller, eller brolæggeren? Hvad skal vi gøre med dem? Ja, så kunne man jo lave en differentieret pensionsalder. Ja, og så det kunne være et eksempel på nogle grupper, hvor man kunne sige, her må vi gå ind og tage nogle forhandlinger om, hvordan vi hvordan vi kan pege på nogle specifikke erhverv, hvor vi kan dokumentere helt klart, at der er grund til at have en kortere tid på arbejdsmarkedet. Eller i hvert fald i den anden ende, fordi kortere tid på arbejdsmarkedet, det er jo ikke det, vi taler om. Vi taler om, hvor længe man skal blive på arbejdsmarkedet, uanset hvornår man starter på arbejdsmarkedet. Så man kunne også starte senere, er det, du siger? Ja, det gør man jo, når man har en uddannelse. Nej. En lang uddannelse. Ja. Men de her, der så, hvis man så kigger på det her med den differentierede pensionsalder, og der er altså folk, der ikke kan klare det fysiske arbejde, har I så data til rådighed, der viser noget om specifikke faggrupper, med hvem det kunne være, man så ligesom skulle give lov til at gå tidligere fra? Ja. Lars Løkke Rasmussen, formand og statsminister, han taler jo også om det her med, at man skal kigge på en mere individualiseret pensionsalder. Og det er jo lidt også i tråd med det her med, at man går ind og kigger på, hvem har brug for at gå på pension, og hvem har ikke. Jo, det er jo det, vi har levet med længe, at vi individualiserer det hele. Men, og det kan man selvfølgelig godt gøre, men det ved jeg ikke, altså hvordan. Det er jo en anden model. Men i første omgang kan man jo se på også ikke bare, hvor lang tid man har tilbage at leve i, men også, hvor lang tid man har at leve uden funktionsbegrænsninger. Det er også noget, vi har regnet på, og der kan vi se nogle klare forskelle i, hvor længe man har et liv uden aktivitetsbegrænsning, for eksempel fra man er 50 år og frem til... Ja. Når man holder op på arbejdsmarkedet, eller til man er 75, der har vi nogle ret markante forskelle der. Henrik Brøndum Hansen, du skal have tusind tak, fordi du kom herind. Som altså er lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Klokken den er ved at være 4, og på den anden side af nyheder, der er der Fede Abes Fyraften, og vi er tilbage igen i morgen.